No właśnie dziś gościem Trójki jest Krzysztof Łebski. Bardzo serdecznie Cię witam, Krzysztofie, w Trójce. Witam, bardzo jest mi miło za zaproszenie. Zespół Element, tak się nazwaliście. Płyta nosi tytuł Poskładam Nas. Piosenka tytułowa jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A zaczęliśmy nasze spotkanie od A jeśli nie dziś, bo to też utwór, który pojawił się i w tonacji Trójki u Piotra Kaczkowskiego w tę środę, kiedy płyta właściwie dotarła do radia, bo płyta ma swoją oficjalną premierę 6, w piątek 6 lipca. Tak. Rozmawiamy sobie z piątku na sobotę, więc to jest bardzo świeża sprawa. Pierwsze pytanie, myślałem, że będę ci je musiał zadać poza anteną, ale ty powiedziałeś, nie, spokojnie, możemy o tym na antenie porozmawiać, więc ci je zadaję. Dlaczego nie Manku, tylko Element? To wynika z jednej rzeczy. Ten projekt powstawał, powiedziałbym, z miłości do muzyki i z Wojtkiem Beszłajem, który jest gitarzystą zespołu Element. Rozpoczęliśmy pracę nad piosenkami, tak powiedziałbym, w pewnym sensie dla siebie. I jak powstał ten materiał, w którymś momencie stwierdziliśmy, że oj, musimy pójść dalej, bo te piosenki są na tyle dobre, że nie możemy ich zostawić dla siebie. I w tym momencie pojawił się Radek Łuka, z którym tworzyliśmy taki duet, powiedziałbym, twórczy w zespole Manku i kontynuowaliśmy dalej pracę, z tym, że zastanawialiśmy się, czy to nie powinno być Manku. Natomiast nie ma tego całego składu, tam było 5 osób, jest nas 2 i byłoby to takie, powiedziałbym, w pewnym sposób nieuczciwe do chłopaków, żebyśmy kontynuowali tą przygodę sami dalej, jakby z innymi ludźmi, więc stwierdziliśmy, że najlepiej jak to będzie zupełnie nowy projekt i też w ogóle bardzo chcieliśmy jakby pójść do przodu, nie oglądać się za siebie. My mamy jakieś tam doświadczenia. My jesteśmy z tego Manku, ale to jest coś nowego i też ta muzyka dla mnie jest jednak trochę inna. Wiadomo, że gdzieś są korzenie, no bo jesteśmy tymi samymi ludźmi, ale ta muzyka to jest element i no i to jest troszkę coś innego. O, no i teraz już wszystko wiemy. Trochę cię jednak namówię, jeśli pozwolisz na rozmowę o historii. 92 rok, wasza pierwsza płyta Czarna, Wyprawy. No to był czas dla polskiej muzyki powiedzieć, fantastyczne to mało powiedzieć, prawda? Początek tych lat 90., kiedy to wszystko ruszało w naszym kraju. Choć wtedy jeszcze w 92 roku nie mieliśmy ustawy o prawie autorskim. Więc te kasety, płyty były sprzedawane, no wiadomo jak były sprzedawane. Ale mimo wszystko nakłady kilkuset tysięczne, trasy koncertowe. Wy byliście jednym z tych pierwszych zespołów, które w polskiej wytwórni wydawały płyty. W polskiej wytwórni założonej w roku 90 przez Andrzeja Pawła Wojciechowskiego, MJM, prawda? To wtedy tak było. Tak, pojawiliśmy się w MJM-ie. Najpierw pamiętam, że pojawiliśmy się w studiu Izabelin. Tam nagraliśmy 2 piosenki dla Izabelina właśnie. Ale na naszej drodze pojawiła się Małgosia Maliszewska i Andrzej Paweł Wojciechowski. Mhm. I oni odkupili te piosenki i powiedzieli, dobra, w ogóle ten projekt nam się podoba, w ogóle ten projekt jest świeży, energetyczny, bo ta płyta w jakiś sposób była energetyczna. Myśmy byli tak poświęceni muzyce wtedy, że graliśmy non-stop. W ogóle właściwie nasze życie od rana do wieczora składało się z grania i z takiej pasji w ogóle tworzenia. I stąd właśnie Czarna Płyta pierwsza i stąd zainteresowanie właśnie wytwórni płytowej. Myśmy się pojawili po Martynie Jakubowicz i po Wilkach w MJM. No i wszystko fajnie się ułożyło. W ogóle no, dość szybko jakby zyskaliśmy sobie grono słuchaczy, dla których ta muzyka była kolejną jakąś odsłoną polskiej muzyki w tamtych czasach. No, w pewien sposób byliśmy inni, troszeczkę, ja bym powiedział, wyjątkowi. No. Potem była płyta druga, czerwona taka, tak? Tak jest. Płyta czerwona to znowu kolejny wspaniały epizod. Na naszej drodze pojawił się Paweł Jóźwicki I Paweł Dźwicki, wielki fan grupy Opposition, opowiadał: chłopaki, wy to brzmicie jak Opposition. Myśmy w ogóle nie znali Opposition wtedy. Oczywiście potem nadrobiliśmy te zaległości, ale wtedy było super, bo on wymyślił, no, mógłby ktoś z Opposition może zrobić tą płytę. Jakimiś kanałami dotrzemy, zobaczymy w ogóle, co się wydarzy. No i tymi kanałami dotarliśmy do Markusa Bella. Markus Bell przyjechał do Polski, do Wrocławia. Zobaczył nasz taki duży, plenerowy koncert. Można powiedzieć, że zakochał się w tej muzyce i powiedział: jasne, musimy tą płytę zrobić, tylko panowie, nie będziemy jej robić w Polsce. Zapraszam do Paryża, do mojego studia, i pojawiliśmy się na zaproszenie Markusa w studiu w Paryżu, jego studiu. Najpierw tam pracowaliśmy 2 miesiące, a potem miesiąc w ogóle w studiu De La Seine, takim jednym z fajniejszych studiów paryskich, w ogóle nagrywaliśmy płytę. I to był kolejny krok, zupełnie też inna muzyka, ta czerwona płyta, fajne piosenki, a potem można powiedzieć, po trasie koncertowej nastąpiło rozejście się naszych dróg. Właśnie. I potem była długa, długa przerwa. No, to była taka przerwa, że ja poczułem się jakiś taki, nie wiem, zdegustowany muzyką. Jakby stwierdziłem, że muszę czegoś innego spróbować w życiu, ponieważ ja już jakby no, długą drogę przeszedłem do tego momentu. Chłopcy założyli zespół Rotary w tym momencie, a ja poszedłem w drogę taką, powiedziałbym, radiową. Nagle stwierdziłem, że okej, w ogóle to może ja teraz zostanę prezenterem radiowym, i przez ileś lat jakoś tak mi się podobało dzielić muzyką, ale czyjąś z innymi. Bardzo, bardzo miło wspominam ten epizod mój życiowy. No i tak dochodzimy do płyty zespołu Element, rok 2018. Wcześniej wysłaliście dwie chyba piosenki, zanim pojawiała się płyta, takie sygnalne. Powiedz, one miały chyba dobry odbiór. To jest tak, że no, w tych czasach bardzo jakby jest dużo propozycji i naprawdę no, trzeba jakoś dotrzeć do ludzi, żeby oni w ogóle wiedzieli, że jesteśmy. Piosenki bo właściwie, jak patrzysz, jak chodzisz po świecie, to wszędzie jest muzyka, prawda? Tak. Taka, siaka, owaka. Jest mnóstwo tych dźwięków wokół nas. To jest tak, że odbiór tych piosenek, które jakby wypuściliśmy już, jest bardzo fajny. Możemy oczywiście pośledzić to, co piszą ludzie pod klipami, na jakichś, powiedziałbym, mediach, tych, z którymi można się z nami komunikować. Naprawdę fajne rzeczy ludzie piszą, że to jest w ogóle odkrycie, że to jest wspaniała muzyka, że to w ogóle najlepsza muzyka polska, jaką ostatnio słyszeli. Trochę młode pokolenie, wiesz, chyba trochę. Super, bo to też właśnie jest to, że nie chcieliśmy być manku, tylko chcielibyśmy element, bo my jesteśmy tu i teraz. Nie oglądamy się za siebie, idziemy do przodu i to jest nasz czas w ogóle. To jest nasz czas po to, żebyśmy się dzielili w ogóle tymi emocjami, które są zawarte na tej płycie. A płyta jest bardzo szczera, bardzo emocjonalna. No, dla mnie jest piękna. Wiadomo, że to jest moje dzieło, więc muszę mówić, że jest piękna. Czy muszę? Nie muszę, ale tak czuję. No i tak dzielimy się tym. No, zrobiliśmy tą płytę też z takim pełnym zaangażowaniem. Powiedziałbym troszeczkę tak, jak się powinno zrobić. Czyli pojechaliśmy do... Najpierw pracowaliśmy w swoim studio, a potem pojechaliśmy do studia do Wisły. To jest naprawdę jedno z najlepszych studiów w tym kraju. No i tam tą płytę kończyliśmy. Potem Adam Toczko miksował tą płytę w Warszawie. No i efekt jest taki, że wiem, że brzmi świetnie. O piosenkach nie będę mówił, bo byłoby nieskromnie, natomiast a propos brzmienia, wiem, że naprawdę nam się udało zrobić coś światowego. Krzysztof Łebski, wokalista zespołu Element, jest gościem Trójki. Słuchajmy sobie tej płyty. Wspominałem wcześniej, że poskładam nas tytułowy w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. zwlekaj. Pośród słów drugie dno odkrywam. Za co mam kochać cię? Wybacz. Poskładam nas i nie płacz. Poskładam nas, więc przestań. Poskładam nas, to jest tytułowy utwór z płyty, nie bójmy się tego słowa, debiutanckiej płyty zespołu Element. Tak. Studiu debiutant Krzysztof Łebski. Krzysztofie, rozmawiamy sobie o tej waszej płycie. Już wiemy wszystko, dlaczego nie manku, bo nie mogło być manku, skoro taka była kolej rzeczy, o jakiej mówiłeś. Powiedz, to jest płyta, którą wy sami wyprodukowaliście, wydaliście. Ty jesteś menedżerem zespołu właściwie też trochę? Od strony takiej organizacyjnej, typu koncerty na przykład. Jak z koncertami? Będą? Absolutnie powinny być koncerty. Tak kombinujemy, żeby może to była jesień. Jak już ta muzyka pójdzie w świat. Okrzepnie trochę. Tak. No wiadomo, teraz jest lato, więc tak inaczej jest. To trochę wszystko się odbywa. My bardziej, uważam, jesteśmy zespołem takim, powiedziałbym, nastrojowo-klubowym i gdzieś w ogóle tą drogą chcielibyśmy pójść. No i na pewno ta muzyka się pojawi. Musimy popracować jeszcze w tej chwili sobie trochę nad nowymi kompozycjami, dlatego żebyśmy mieli co zagrać na tym koncercie. Bo wiadomo, może jakieś piosenki Manku się pojawią. Ja myślę, że na pewno, nie wiem, chociażby piosenkę Barową chciałbym zagrać na koncercie. Ale świeży materiał też da nam taką możliwość znowu nabrania jeszcze nowej energii do tego, żeby no, iść świat, tak bym to nazwał. Mhm. Powiedz coś więcej o Wojtku Beszłeju. Jak na siebie trafiliście? My z Wojtkiem trafiliśmy na siebie w filmie. Razem pracowaliśmy przy jednym dość popularnym serialu krajowym. Powiedziałbym w pionie reżyserskim. I tam pojawił się Wojtek, który wcześniej grał w różnych tam wrocławskich formacjach. I jakoś tak energetycznie w ogóle załapaliśmy się na siebie. Że stwierdziłem, że to jest bardzo super pozytywny człowiek z dobrą energią. No i pojawiła się wtedy pierwsza melodia, która tutaj też się na tej płycie znalazła, to jest Ultrafiolet. I zaczęliśmy ten temat drążyć. Potem pojawiły się kolejne piosenki. Było ich trzy, ale tak no, bardziej robiliśmy to dla przyjemności. Zresztą dalej robimy to dla przyjemności. Natomiast jak się pojawiła piosenka Poskładam nas i Do widzenia, to ja już w tym momencie stwierdziłem, że wow, super numer. Jeden i drugi w ogóle. Nie mogę zostawić tego dla siebie. Ja muszę się tym podzielić. I wtedy zaczął się proces taki jakby do komponowania materiału. Sięgnęliśmy jeszcze po jakieś numery takie, które były szykowane na trzecią płytę Manku, które są takie dwie piosenki tutaj, bo bardzo chciałem je wydać. No i powstała płyta. Pojawił się, tak jak mówiliśmy wcześniej, Radek, Łukasz, Manku, no i powstał Element. No i to tak jakoś, no super w ogóle, że jakby to wszystko tak się optymalnie działo, że jak człowiek tworzy i robi coś takiego, że w ogóle czuje się taki uniesiony, uskrzydlony, to w ogóle czuje jakiś, no nie wiem, można powiedzieć, że dopływ jakiejś energii, No i jest w ogóle coś takiego, że nie można pozostać obok tego obojętnym. Całości też, w całość pięknie też komponuje się grafika tej płyty, okładka, zdjęcia. Powiedz, jak to się robi, żeby mieć zdjęcia Jacka Poręby na okładce płyty? Bardzo prosto, trzeba być zakumplowanym z Jackiem, a my jesteśmy zakumplowani od kiedy pamiętam. Jacek był z nami, na przykład jak nagrywaliśmy płytę Manku w Paryżu. Siedział z nami, w ogóle chłonął tą energię. Chłonęliśmy wtedy, no, świat w tamtym momencie razem. Jacek jest odpowiedzialny za okładkę do czerwonej płyty Manku. I teraz, jak wydawaliśmy tą płytę, no to naturalne było, że najpierw poprosimy Jacka, czy w ogóle będzie tak miły. I zechce wypowiedzieć się w sposób, powiedziałbym, swój, w sposób fotograficzny na temat naszej muzyki. Dostał całą płytę i powiedział, dobra, no to zaczynam wysyłać. I wysyłał propozycje w ogóle, jak ta płyta powinna wyglądać. No i mamy efekt, no. Można go obejrzeć, zobaczyć. Naprawdę fajne. Płyta już jest, miała swoją oficjalną premierę właśnie w ten piątek, 6 lipca, zespół Element. To przypomnijmy, mój gość Krzysztof Łebski, także Wojtek Beszłej, Radek Łuka oraz dwie osoby, o których jeszcze nie powiedziałeś. To zacznijmy od Pauliny Gałązki. Uh-huh. Paulina Gałązka, młoda, zdolna, bardzo zdolna, powinienem powiedzieć, aktorka. Taki dobry duch, pozytywna energia, taka mocno żywiołowa, i ona śpiewa chórki oraz śpiewa z nami w piosence Melanż. No już nie chórki, tylko sobie z Pauliną śpiewamy razem. Bardzo fajna współpraca. i ona się pojawiła, żeby dobarwić takim, no powiedziałbym, młodym duchem nas. Super. Paulina. A do tego pojawia się Łukasz Moskal, czyli no super perkusista. W tej chwili Łukasz gra na przykład z Brodką. To jest w ogóle taki człowiek, którego potrzebowaliśmy, ponieważ on się idealnie dogadywał w ogóle w tym projekcie, głównie z Radkiem, no bo oni razem tworzą sekcję. Łukasz przy projekcie Kasi Stankiewicz grał z Radkiem na płycie Kasi. No i też jakby Radek mówi, że to musi być Łukasz, bo on się w tym odnajdzie. No i wiem, że Łukasz wprowadził no, mega fajną energię w ogóle sobą na tą płytę, a zgodnie z teorią, że nie ma złych zespołów, są tylko źli bębniarze, no to myślę, że my trafiliśmy świetnie. Krzysztof Łebski, wokalista zespołu Element, gość audycji Mało Obiektywnie, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominamy Państwu wspólnie, Krzysztofie, że Poskładam Nas w zestawie do głosowania na listę przebojów programu Trzeciego. Bardzo fajnie. Starzy fani Manku i ci nowi fani, o których mówiłeś, którzy tak ciepło przyjęli wasze piosenki już jako zespół Element, mają pole do popisu. Zapraszamy na stronę trójkową. Tam Poskładam Nas w zestawie. Wybraliśmy utwór Dziwny teraz do prezentacji na zakończenie naszego spotkania, ale ty poza anteną mówiłeś, że właściwie na antenie też padło to, że tu są piosenki, które były przygotowywane na trzecią płytę Manku. Które to są? To jest piosenka Talizman, która po takich, powiedziałbym, dość gruntownych zmianach pojawiła się na tej płycie i nie po tak gruntownych zmianach piosenka zamykająca, bardzo nastrojowa i bardzo śliczna i teraz w ogóle to jest moja ulubiona piosenka z tej płyty na ten moment, to jest Sobotnia Noc. No to jest w ogóle pełen magii numer, gorąco polecam. To może posłuchajmy jednak tego utworu, czyli ostatniego z płyty zespołu Element. Sobotnia Noc. Krzysztof Łebski. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Polecamy Państwu oczywiście Mało Obiektywnie tę płytę. Element nosi album tytuł Poskładam Nas, a słuchamy utworu, który tę płytę zamyka. Miało być na trzeciej płycie Manku, tak? A jest na pierwszej płycie Elementu. No i to jest dobra wróżba. Krzysztof Łebski, dzięki za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oglądam księżyc z wiatr, chłodzi mi twarz. Ja jestem tutaj, a ty zupełnie tam. Pewnie wybierasz się spać, ja pewnie nie. Tyle dróg dzieli znów nas, po której przejść, przejść. Księżyc ten sam, ja chyba nie. I może będę tak trwać, kto wie, ja wiem. Pogasły światła noc, rozpala sny. Zostawię otwarte drzwi, więc żyć. Ciągle. zadzwonię, choć wiem, tak późno znów. Usłyszę twój głos i już będę szczęśliwy, to wiem i tego chcę. Pomarzę trochę przed snem, przed snem. Sobotnia noc i dziwny. Kolejne dwie piosenki z płyty zespołu Element. Krzysztof Łebski był gościem trójki o tej płycie, ale też i o historii Manku, tych dobrych, bardzo dobrych czasach dla polskiej muzyki początku lat 90. O tym wszystkim w tej rozmowie też trochę było, prawda? No takie to są te nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie, kiedy artyści przychodzą z nowymi płytami i potem te rozmowy nabierają wielu wymiarów, że tak to określę. Piotr Rodowicz i Krzysztof Łebski to moi dzisiejsi goście w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w trójce w programie trzecim Polskiego Radia, jak zwykle od pierwszej do czwartej. Na początku dzisiejszego spotkania zabrzmiała nam nowa płyta Dave'a Matthewsa. Mówiłem, że do niej wrócimy. To jest właśnie ten moment. Like a donkey for you, babe.

Tytułowy Come Tomorrow i zamykające płyty When I'm Weary ze specjalnymi pozdrowieniami od Dave'a Matthewsa, rzecz jasna. To z tej naszej rozmowy przed jedynym jak na razie polskim koncertem zespołu w Ergo Arenie, tam gdzieś na granicy Sopotu i Gdańska. No i właściwie w te rejony udamy się za sprawą następnej piosenki. Letnia melancholia, jak czarna euforia.

Sydneya Polaka. No i tak to się układa w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam Państwa na trójkową stronę Polskie Radio PL / Trójka. Tam w sekcji audycje także MO, czyli Mało Obiektywnie. Wszystkie nasze spotkania w całości też do posłuchania, jakże bogate archiwum. Można sprawdzić kto i co i kiedy dokładnie śpiewał właśnie w tej audycji Mało Obiektywnie w Trójce z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej. Zapowiadałem, że ostatnia godzina będzie koncertowa, ale to jeszcze zanim to się stanie, jazzanowa z nowej płyty. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś